จับเนนศึกครั้งใหญ่คราวนั้นหลวงพ่อสั่งเนนศึกไป30องค์จะไม่ศึกอย่างไรพอตกกลางคืนมามันไปสนามหน้าโรงเรียนให้เด็กไปซื้อก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างมาให้กินที่หลวงพ่อจะเอาหลวงพ่อก็ถามเนนอยู่ในกุฏิเนนเลิกกินข้าวเย็นหรือยังผมเลิกแล้วครับอ้าวฉันถามว่าแกเลิกกินข้าวเย็นหรือยังแกตอบว่าแกเลิกแล้วก็แสดงว่าแกเคยกินข้าวเย็นมีใครบ้างเอากระดาษให้จดชื่อเลยได้30เนนพอวันหลังก็เรียกมาประชุมเลยสั่งคำเดียวพวกเธอลาสิกขาบทได้แล้วทีนี้พวกพระที่เป็นหัวหน้ามันก็พากันโกรธเคืองพอหลวงพ่อย้ายมาที่โคราชกลับไปที่ศรีสะเกษอีกทีเนนไม่เหลือสักองค์ถามอาจารย์มหาหน่วยอ้าวทำไมเนนไปไหนหมดท่านอาจารย์ข้าจับมันสึกหมดเจ้าคุณน่ะทำให้เด็ดขาดยังเหลือมันไว้อยู่พระในกุฏิหลวงปู่ใหญ่หรือหลวงปู่ศรีโดนสึกไป2 องค์พอไปกราบมหาตวนมันจับพระข้าศึกหมดเพราะอะไรล่ะหลวงปู่มันไปขโมยกินข้าวเย็นก็สมควรแล้วหลวงปู่อย่าไปเสียใจถ้าไม่มีใครดูแลผมจะมาปรนนิบัติหลวงปู่เองที่โคราชจับเนนน้อย2 องค์ศึกแม่ไอ้นี่มันร้ายจริงๆเราดักทั้งหน้าประตูประตูหน้ามันออกประตูหลังครั้งหลังสุดเนี่ยมันทนไม่ไหวกลางคืนมามันเอาสำลีใส่เป็นที่เอาไฟจุดแล้วก็เป่าให้มันลอยไปมันไปติดกอไผ่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเขาน่ะไฟมันก็ลุกโหมขึ้นพระแตกตื่นไปช่วยกันดับโอ้ยแบบเนี้ยแบบอัปรีแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ประเดี๋ยวมันลุกลามไปไหม้ชาวบ้านนะตายเลยเราไอ้ซนอย่างอื่นน่ะมันก็พอเลี้ยงได้แต่ซนแบบชิบหายเนี่ยมันไม่ไหวแล้ว